إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. بزانغو Uislamu, ndugu zangu katika imani, muhadhara wetu wa leo utakuwa ni muendelezo wa nasaha fupi nilizotangulia kuzitoa jana katika msikiti huu mahali hapa hapa. Wakati kama huu tulishtukiza kwa kutoa nasaha, na tumeona katika faida tuziendeleze nasaha hizi kwa kuzifafanua zaidi. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aniwafikishe, anipe taufiq ya kuweza kuyafikisha haya yaliyomo kwenye dhamiri yangu, ndani ya moyo wangu, ambayo nimeyakusudia kuyafikisha kwenu. Na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika ninamuomba ajalie kuwa ni yenye kunufaisha haya nitakayoyasema sasa hivi katika muhadhara huu na mihadhara mingine na durusi nyingine na mingine yaliyotangulia, unufaike nayo mimi mzungumzaji na ninyi mliohudhuria na wale ambao hawapo hapa, lakini ujumbe huu utawafikia. Ajalie Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ujumbe huu ni wenye manfaa. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku uadilifu katika maneno na vitendo, kwa sababu haya tunayozungumza katika mimbari kama hizi na majukwaa kama haya ya dini ni mambo mazito, hakutakiwi ndani yake uongo wala dhulma hata chembe. ikiwa uongo haufai katika maneno ya watu na maneno ya kawaida tu, kadhalika ikiwa dhulma haifai katika mikusanyiko ya watu na muamala wao, basi dhulma na uongo kwa jina la dini ni kubwa zaidi. Kwa namuomba Allah subhanahu wa ta'ala anjalie kuwa ni katika wale watakuwa wafikishwa kuyazungumza maneno ya haki pasi na kuogopa lawama za wenye kulaumu. Kwenye kalima au muhadhara wetu wa jana, niliitanguliza kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ali Imran aya 102 na aya 103. المولى جل وعلا أنا تنبيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون. إذن آية مبيلي تكوفوا aya nzito zimebeba ujumbe mzito, ujumbe ambao umeelekezwa kwa waumini. Tamko hapa limetolewa kutoka kwa Al-Mawla Jalla wa Ala, akilielekeza tamko hili kwa waumini akisema Allah subhanahu wa ta'ala, enyi mlioamini, enyi wale ambao wameamini, anawaambia waumini wenye kusifika kwa sifa ya iman, anasema ittaqullah, muogopeni Allah, mcheni Allah. Haqqa ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, enyi mlioamini muogopeni Allah ukweli wa kumuogopa yeye. Kule kumuogopa kwenu, kuogopa kwenu kumuogopa Allah kuwe kwa ukweli, kwa dhati kabisa, na isiwe kiuongo uongo na udanganyifu na ulaghai. Isiwe umuogopa Allah kwa dhahiri tu, lakini unapokuwa katika khalwa, ukatiwa katika hali ya usiri, khaufu haiko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muogopeni Allah ukweli wa kumuogopa, fi sirri wal alan, fi aljalili wal kabir. Muogopeni Allah katika siri na katika dhahir. Muogopeni Allah katika madogo na makubwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni shadidul iqab, na Allah subhanahu wa ta'ala ni alqadir, ni mwenye uwezo wa kufanya jambo lolote. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ni mutali'un alaykum, Allah ni mwenye kuona. La takhfa alayhi khafiyatun, hakijifichi kwake chenye kujificha, hakuna kilicho tasiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasirru indahu alaniya, siri kwake Allah iko dhahir. Kwa muogopeni Allah ukweli wa kumuogopa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife illa mmekufa na hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Hakikisheni mnakufa katika iman, hakikisheni mmekufa katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala analeta msisitizo huu kwa waumini, kwa sababu nilieleza jana kwamba mwanadamu vyovyote atakavyopata utukufu na vyovyote atakavyotukuzwa katika huu ulimwengu, akapata matlaba yake, na kila anachokihitajia katika huu ulimwengu, akapewa kila anachokitaka, lakini akakosa imani na akakosa Islam, akafa na hali ya kuwa si Muislamu, basi huyo hakupata kitu, bali amepata hasara kubwa. Hasara yake ni kubwa sana. Tujalie amepewa mulku, amepewa ufalme wa ulimwengu, tujalie amepewa saatan min almal, amepewa ukunjufu wa mali, mali zote yeye yuko nazo, hakuna kitu kizuri ila yeye yuko nacho katika huu ulimwengu, lakini akakosa kufa katika Uislamu, huyo hakupata kitu katika ulimwengu huu, la akhira atakuwa ni min alkhasirin. Hata kama watu watamuonea wivu kwa khairi au kwa mambo aliyoyapata, hata kama watu watatamani alipovipata, hata kama watu watakuja kumkweza na kumtukuza na kumwadhimisha wakamjengea minara, lakini fa huwa fil akhirati min alkhasirin, huwa akhira atakuwa katika wale waliokula hasara. Kwa hiyo hakuna neema kubwa kama mtu kufa katika imani na Islam. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhitimishe khatima yetu iwe njema, tufe katika huu Uislamu na imani. Kwa hiyo aya hii imekuja kutaja msisitizo huu. Dini ni kitu cha msingi sana, Uislamu ni kitu muhimu sana, ni kitu chenye thamani. Lakini jana nikasema maudhui yangu mimi haiko katika aya hii, katika kipengele hiki. Hii aya inaingia kama madkhal, ni kama mlango wa kuingilia, kwa sababu haya nitakayozungumza yanahitaji takwa, na hayo yaliyozungumzwa hapo mbele pia yameelezwa baada ya hii aya ya takwa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, nashikamaneni na kamba ya Allah. Wana wachuoni wametofautiana kuhusiana na kamba ya Allah. Kuna wanaosema ni al-Qur'an. Ibn Kathiri chini ya aya hii akataja baadhi ya athar na aqwal na baadhi ya hadithi marfu'a, akataja pale kwamba hablullahi ni al-Qur'an, ni Qur'an ndio kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, shikamaneni nayo hiyo, wala msifarikiane. Wengine wamesema ni dini, lakini kauli zote hizo marejeo yake ni mahali pamoja, hazina ikhtilafu. Kwa sababu ukisema ni dini, dini muongozo wake ni Qur'an. Ukisema Qur'ani, Qur'ani ndio dini yenyewe ya Uislamu, ndio muongozo wa Uislamu, na kauli nyingine zote zinamiminika katika sehemu hiyo. Kushikamaneni na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala msifarikiane nyote, wala msifarikiane. Baada ya aya hiyo ya msisitizo pia watu kushikamana kwenye kamba ya Allah, wakakumbushwa watu na hili hasa, kama Ibn Kathiri rahimahullah ta'ala anavyoelezea kwamba limekuja kwa munasaba wa al-Aws wal-Khazraj, makabila mawili ya Kiarabu yaliokuwa wakiishi Madina. Wanaambiwa nakumbukeni neema ya Allah iliyoko juu yenu, neema ya Uislamu, neema ya iman. Pale mlipokuwa nyinyi ni maadui, Allah akaziunganisha nyoyo zenu, mkawa kwa sababu ya neema yake Allah ni ndugu. Na mlikuwa nyinyi katika ukingo wa shimo la moto, wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar, na mlikuwa kwenye ukingo wa shimo la moto, fa anqadhakum minha, Allah akawaokoeni hapo kwa kuwaletea mtume sallallahu alaihi wasallam. Mkawa nyinyi kwa sababu ya neema zake Allah ni ndugu, na mlikuwa katika ukingo wa shimo la moto, Allah akawaokoa. Basi kama hivyo Allah anazibainisha ayat, huenda mkaongoka. Tukawa tunazungumzia masala ya neema ya imani, neema ya udugu wa imani, watu kuwa ndugu katika imani si jambo dogo, ni jambo kubwa sana, kwa sababu mwanadamu hasa Muislamu yeye anapata nguvu katika imani, anapata nguvu katika maisha yake, anapata saada na furaha kwa kutangamana na ndugu zake katika imani. Ndugu zake katika imani ndiyo wanaompa nguvu katika imani, kwa sababu majalisi za watu wa kheri ni katika vitu vyenye kuongezea imani ya mtu. ukikaa na watu wazuri ukatangamana nao, basi wale watu wazuri inakuwa ni sababu ya wewe kuzidisha imani, kuzidi imani yako. Na unapokaa na watu waovu, ikawa uko mbali na watu waheri na watu wa imani, basi ndipo unapoteremka kiimani, imani yako inapungua. Na jambo hili lenye kufahamika kihisi kabisa, wewe jiangalie tu unapokuwa katika mazingira fulani, unapokaa na watu fulani ulivyo, alafu utoke kwenye mazingira hayo uende kwenye mazingira mengine ya watu fulani, watu wasiotaka mambo ya dini, watu ambao hawachungi mipaka, marafiki zako ambao hawana mambo ya dini, hawana swala, hawana zaka, hawana saumu, hawana chochote, wao ni maisha tu mada, kana wanakutaona namna wewe unavyoathirika na wao, wana taathira, wanakurudisha nyuma katika dini kwa sababu wao hawachungi mipaka ya dini. Kwa hiyo wale wana hatari zaidi ya kukutoa katika msingi wa sawa sawa. Na watu wengi wameharibika kwa njia hiyo. Kuna watu wengi katika ndugu zetu tunaona walikuwa katika hali fulani, lakini baada ya kukaa na watu fulani amebadilika. Amekuwa si yule tena. Msimamo umempotea. Ile nuru ya imani haiko tena. Haya hana tena. Ana maneno na kauli ambazo hatuzielewi za ajabu ajabu kwa sababu ya kutangamana na watu waovu. Na kuna watu wangapi wamekaa na watu wazuri wakastilihika wakawa wazuri na wao kwa sababu ya kuungana na watu fulani. Kwa hili ni jambo linashuhudika liko. Kwa mwanadamu anapokuwa na wenzake, Waislamu wenzake ambao wanafuata na kuchunga mipaka ya dini, siku zote mtu anapata nguvu katika imani. Kwa hiyo haiwezekani wewe ukakaa ukajiona wajitosheleza. Haya nimeyazungumza katika muhadhara wetu wa jana, kwenye kalima niliyotoa jana. Na nikasema pia kutokana na umuhimu wa suala la udugu wa imani, kutokana na neema ya udugu ambayo iko, Uislamu ikaweka misingi madhubuti kabisa ya kuulinda udugu huu. Kuna mambo yakaamrishwa watu wayafanye ili udugu upate kuimarika, ili udugu wa imani upate kushamiri, ili udugu upate nguvu. Kuna mambo mengi ambayo yametajwa ima kwenye Qur'ani au katika sunna, na ukiyatazama kweli yanajenga udugu kwa sababu yanajenga mahaba. Kadhalika kuna vitu vingi vimetajwa ndani ya Qur'ani na sunna ambavyo vimekatazwa Muislamu asivifanye kwa sababu vinapelekea kudhoofisha udugu wa imani au kuuvunja kabisa. Muislamu hatakiwi kufanya mambo hayo kwa maslahi ya ndugu zake, kwa maslahi ya udugu. Ukisoma suratul Hujurat na sura nyinginezo utakuta kuna muongozo juu ya mambo haya. Kwa mtu la ghina lahu an ikhwanihi almu'minin, mtu hana ukwasi wa kujitosheleza na ndugu zake Waislamu, ndugu zake waumini, akasema mimi sihitaji mtu maadamu nishajua dini yangu, na mimi nina mali yangu, nina nguvu zangu, basi nitakaa peke yangu niangalie maisha yangu na akhira yangu. Huwezi kujitosheleza. Ndugu zako watakiwa uwatazame sana. Lakini kutokana na shetani anavyowachezea watu, kuna watu wanajiona wamejitosheleza wao. Innal insana la yatgha araahu istaghna, hakika mwanadamu huwa anachupa mipaka. Tabia mwanadamu huwa mara nyingi anachupa mipaka kwa vile anavyojiona kwamba amejitosheleza. Kuna wakati mtu anajiona kwamba kwani mimi nina shida gani? Kwani mimi namhitaji mtu? Mimi nahitaji kitu gani? Pesa ninazo, mimi nao marafiki, mimi niko nao wengine, nahitaji mtu mimi? Mimi sitaji mambo ya watu. Tukasema huu ndio upumbavu wa akili walionao baadhi ya watu, wakidhani kwamba wao wenyewe wana uwezo kujitosheleza. Na ukishapigwa hapo na shetani, basi umepigwa mahali pabaya kabisa. Jana nikasema sitayataja ni mambo, kwa sababu wakati hautaturuhusu. Wakati hautaturuhusu kwa sababu mambo ni mengi, na kile jambo moja ukilitaja lina maelezo. Na mara nyingi tunatakiwa tu maelezo hai yanayotugusa katika mujitamaa wetu, namna tulivyo sisi. Maana kuna watu wengine huwa hawaelewi, kama ni aya utamsomea, hadithi utamsomea, haelewi mpaka umtajie mifano ile yake yeye ile umgusa ndio aelewa, ah kumbe hivi. Sasa kuna mifano mingi na aya ziko nyingi na mifano ni, kuna mambo mengi tuseme yanayotugusa sisi katika kuuvunja udugu wetu. Sheria ya Kiislamu imeyakemea mambo haya. Mambo miongoni mwa mambo hayo yaliyotajwa, kwanza ukisoma suratul Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja adabu nyingi katika sura ile tangu mwanzo wa aya. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea mizozo ambayo inaweza kujitokeza baina ya Waislamu, akaweka na ufumbuzi pale, anasema wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Kisha akasema innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذه watu wengi wanazifahamu. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kwamba ikiwa wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu, ikiwa makundi mawili ya waumini yakipigana, waumini wakapigana, fa aslihu bainahuma, fanyeni sulhu baina yao, kuonyesha kwamba pamoja na kwamba tuishi pamoja, sisi ni ndugu, sote tuko katika iman, dini yetu ni moja, tunaweza tukapishana kauli, ikatokea fitna baina yetu tukagongana, huyu akapigana na huyu au hawa wakapigana na hawa, inawezekana ikatokea hilo kwa ule ubinadamu ambao upo. Kwa hiyo ikitokea hali hiyo, fanyeni sulhu baina yao, wapatikane watu wa kuwasuluhisha hawa. Faslihu bainahuma, fanyeni sulhu baina yao. Hiyo ndio hatua ya kufanya. Waiteni hawa muwasikilize, waiteni wale muwasikilize, tokeni watu huku na huku, kundi hizi tuwasikilize, tusulihishe. Basi watu wakikusudia islahi, Allah atalipitisha, atalitia taufiki jambo hilo. Lakini fa imbaghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah, likifanya baghi, likifanya dhulma na uasi kundi moja dhidi ya jingine, tushafanya sulhu alafu hao wakaivunja sulhu wakawafanyia baghi wale wakawadhulumu wale, basi nyinyi Waislamu nyote mtakiwa muwapige hawa waliofanya baghi. Faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah, mpaka lirudi katika amri ya Allah. Fa in fa'at, likirudi, فأصلحوا بينهما بالعدل و... فأصلحوا بينهما بالعدل واقسط ان الله يحب المقسطين سلشاني بين ياكو وادلفو نفنيني وادلفو بسبب الله انوبندا وني كفاني وادلفو قليل انما المؤمنون اخوه بسبب واومني ووتني ندغو نمتومه صلى الله عليه وسلم انا تنبيا المؤمن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالماذا بالسهر والحمى Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi hizi mbili anasema mu'min na mu'min mwenzake ni kama jengo moja inamtia nguvu upande mmoja kuutia upande mwingine jengo lilivyo kama si upande huu basi upande huu utaanguka kama huku hakuna ukuta wala hakuna nguzo kule hakuwezi kusimama na kadhalika upande huu na huku kama huku hakuna ukuta huku hakuwezi kusimama jengo litaanguka kwa waumini walivyo ni kwamba ili waweze kusimama sawa sawa ni lazima washikane kwa pamoja jambo lao litakuwa moja na Allah atajitia nguvu kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia mfano wa waumini katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao ni kama mfano wa kiwiliwili kimoja kikiugua kiungo kimoja tu kwa mfano labda umekitwa na mwiba kwenye kidole kidogo kuliko vyote katika mguu wako mwiba ukaingia ukazama pale pakafunga usaha uweze kusema hicho kidole kidogo tukiache hutalala usiku utakesha na homa itapanda kwa ndivyo muumini alivyo anavyohisi anapokuwa na muumini mwenzake matatizo ya mwenzake ni yake na yake yeye ni ya mwenzake hivyo hivyo unashirikiana katika hali hizo kwa inma almu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum basi suluhisheni baina ya ndugu zenu aya zimetaja mambo hayo lakini baada ya kutaja muongozo huo Qur'ani ikatahadharisha baadhi ya akhlaqi chafu akhlaqi ambazo tabia ambazo zinapelekea kuvunja udugu na kuondosha mapenzi na kupunguza upendo baina ya watu na kuleta uhasama baina ya watu khusuma Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum enyi mliyoamini nyinyi wasidharau jamaa kundi katika watu katika waumini kuwadharau waumini wengine wanaume hawa wasiwadharau wanaume wengine wakatoa kauli na wakadhihirisha maneno ya dharau na kuwatweza wenzao wakawaona malofa na wao ndio mabwana wakubwa wana wa mji vindaki ndaki hawa washamba hawa hivi huyu mjinga huyu hajui kitu huyu maskini huyu kabwela tu huyu kadha msidharauliane la yaskhar qawmun min qawm kwa nini kwa sababu asa an yakunu khayran minhum asa wakawa wale wenye kudharauliwa wakawa ndio bora zaidi mbele ya Allah kuliko wao wenye kudharau wenzao ukajiona wewe ni mtu mtukufu kabisa una sharaf lakini huna kitu mbele ya Allah mpuzi tu mmoja la tusawi janaha ba'udha inda Allah hulingani hata na ubawa wa mbu mbele ya Allah kama utapimwa kwenye mizani wewe huna kitu ikawa huna kitu lakini una dharau una kibri una wadharau wenzako na kuwaona kwamba hawana maana yoyote unayejua zaidi ni wewe wewe ndio unayejua kufikiria zaidi kuliko wengine wajifanye una fikra na uwezo wa watu 40 kama alivyodai Abu Jahli kwamba huyu ana fikra ya kufikiria na hikma hata watu 40 hawashinda msiwe namna hiyo wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao huenda hao wenye kudharauliwa wakawa ni bora zaidi kuliko hao wenye kudharau maneno yakaendelea akhlaqi zikatajwa lau kwamba tuanze kuifafanua moja baada ya nyingine wakati hautotoshelezi. Tabii tufanye muhadhara wa kila siku nukta moja, tutolee ufafanuzi kwa ikhtisari, ndio tutajikuta tuko vipi katika akhlaq zetu. Lakini mimi nataka kusisitiza tu kwamba huu dugu tuliokuwa nao katika imani leo, kama hapa katika mazingira yetu ya watu hapa Moshi na vitongoji vyake na sehemu nyingine ambapo kuna watu, kuna ikwa, kuna Uislamu, ahli sunna wal jamaa, masala ule udugu wao unatakiwa wa uwenzi, wa uchunge, wa tahadhari kuingiza chokochoko na vitu ambavyo vitawagawa. Wa tahadhari sana. Na ukifanya kitu namna hiyo, ukawagawa ndugu zako Waislamu kwa sababu ya fikra zako chafu, dhima yake utaibeba wewe. Wewe utabeba dhima na utakwenda kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa munasaba huu nitazungumza kwa muda mfupi uliobakia, maana sitaki kuzungumza sana. Nitazungumza hali ambayo iko hapa Moshi. Na si kwamba ni hali ningeni kwenu, lakini nazungumza haya kwa kuyazungumza kwa kutakasa dhima, kujikosha mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kuweka bayani atakayeelewa ataelewa, ambaye hakutaka kuelewa basi, na yule ambaye hataelewa sasa atakuja kuelewa siku nyingine. Kama hakuelewa dunia atakuja kuelewa akhira, atakapoyashuhudia yale ambayo yanasemwa kwa macho yake. Maana kuna watu wengine mpaka kila kitu aone yeye mwenyewe. Safari ya misimamo ya dini ni ndefu. Watu wametoka kwenye mazingira mbali mbali na wamepita katika hali tofauti tofauti. Hili linafahamika. Watu wamepita sehemu tofauti tofauti mpaka sasa wamekuwa katika hali hii. Kuna watu walikuwa katika usiokuwa Uislamu, yani katika Ukristo. Kuna watu walikuwa katika upagani, hao kwenye Ukristo wala kwenye Uislamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamuongoza wakapata nuru ya imani ya Uislamu, bali wakashikamana na manhaji sahihi ya salafu saleh. Kuna watu walikuwa ni Waislamu lakini walikuwa wako mbali kabisa na dini. Watu wa madisko, mapombe, mambege, huko na vitu gani, mirungi, zaga zaga zote walikuwa wakizifanya. Hawana mipaka. Allah akamuongoza wakashikamana na dini, wakarudi kwa Mola wao. Mtu hasemwi vibaya kwa yale yaliyopita kwake, ila yale yaliyopita kama yana muathir. Waswahili wanasema kwamba bangi haitoki miaka 40. Yale maneno tu ya Kiswahili, lakini wakati mwingine zakawa na ukweli. Kwa mtu kwa sababu vile ifanye israfu kavuta bangi mpaka imemuathiri, kwa ule ukoko ukoko ule bado upo. Utafahamu hayo kupitia kauli zake na matendo yake. Tuna hii bangi na masimbi bado yapo. Athari ziko. Hata madhambi pia ukiwa umeyafanya sana, ile sumu yake kutoka ni kidogo kidogo, utakuta kuna athari ndani yake ina kuathiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Sikuona kwamba wafanya dhambi hii alafu ghafla tu ikafutika. Yataka juhudi na taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mara nyingine tuko kidogo kidogo, ile sumu ambayo imeingia katika moyo wako kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka moyo wako unakuwa safi. Lakini inatakiwa ulazimiane sana na istighfar, inatakiwa ufanye sana tauba, tauba tena safi kabisa isiyokuwa na nongo ndani yake, tauba tan nasuha. Sasa watu wamepita katika vipindi mbalimbali mpaka hapa ikaja dawa ya kihizbia ya Ansar Muslim Youth Center. Kwa imekita kabisa, ikawa kambi kubwa kabisa ni hapa Moshi, miongoni mwa kambi kubwa za Ansar. Hili mnalifahamu, sizitaki kuzungumza historia ya vitu mnavyofahamu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila yake na neema yake akatuneemesha tukaiona da'wa salafia. Sasa hivi tukijitazama hivi kule tulikokuwa tunaona kwa tunapoteza muda sana kufanya vitu visivyokuwa na maana, tukidhani ni dini. Lakini kabla ya kubainikiwa na hili, watu wengi walikuwa katika utata. Vipi tena, mbona vipi itakuwaje, mpaka nafsi kuja kukubali kwamba sasa kweli hii ni dawa ya haki. Ikachukua muda na watu wakakubaliana, wakaipokea dawa hii. Sizungumzi, sitaki kusema haya kwa kusimbulia tuliyofanya, bali naweza kusema kwamba pamoja na udhaifu wangu, lakini na mimi ni katika watu waliochangia kijimchango kidogo. Lakini taufiki yote hii ni Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye anayewafikisha watu, yeye ndiye anayeongoza anayemtaka. Lakini kwa kule kugwayagwaya kidogo tukabainisha hivi na hivi, basi kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na ndugu zetu wengine, watu wakaona kweli hii ni njia ya haki. Lakini katika mambo ambayo tuliyajenga sisi hapa, kitu cha mwanzo kabisa tukaona kwamba lazima sisi tujenge mahusiano baina yetu sisi na maulama. Jambo ambalo lilikuwa kabla ya hapo katika dawa za kihizbi hakuna. Ukitajwa maulama ni bwana fulani. Huyo ndo kitaja shekhe ni huyo, kitaja hivi ni huyo. Lakini dawa hii tukasema hapana, sisi tunao maulama wakubwa wakubwa katika ulimwengu huu, lillahi alhamdu na wako hai, na sisi tuna mambo mengi tutatizana humu, tuerejeshe kwa ahlul ilmi. Kwa hiyo kitu cha kwanza katika mambo ya msingi ambayo ilikuwa tukiyabainisha kila mara kwa shabab tulabu ilm awamu muslimin, tuwabainishia kwamba mambo yetu sisi yanayegemezwa katika fatawa zake kwa ahlul ilmi al kibar. Turejeshe fatawa zetu sisi huko, kuna mzozo fulani, jambo fulani, basi tulipeleke kwa maulama. Ikawa huu ndio utaratibu wetu sisi, si taklidan. Hatusemi kwamba watu wafanye taklidi kwa maulama, wafuate kibubusa, au kwa lugha nyingine wanasema kichwa mchunga, bila ya dalili wala nini, kufuata tu kipofu, la. Lakini ahlul ilmi kwetu sisi wana manzila, tena manzila yao ni manzila tu rasi min aljasad, ni manzila ya kichwa kati ya kiwiliwili. Yanapotokea mambo yoyote ya kilimwengu, mambo ya kidini yanayotukwaza, sisi tuyapeleke kwa ahlul ilmi. Na kama tayari yashoto ni ufumbuzi, basi sisi tunajaribu kuumauma hivyo hivyo, tukayafanya tarjama, tukawaletea ndugu zetu kwamba ahlul ilmi wasema hivi. Ile mizozo ile karibu yote ikawa ilojiri baina yetu sisi, tunaonekana tumeleta dini mpya. Hayo waliyosema kina Barahiani, madhehebu mpya wala haitambuliki huko, imeanzishwa Saudi Arabia huko na King Fadi na shekhe mmoja akiitwa Muhammad Amani Aljami na Rabi Madkhali na Mukbil Alwadi huko Yemen, ndio ameanzisha hii salafia jadida hii. Akajaribu kuzuga watu wengine kwa kweli. Lakini sisi kama tumesema pale pale, sisi tunaona wachuoni, turudi kwao. Hizi kavyaya za kina Ibn Sina, za kina nani, mambo ya wanachama, tuwapelekeni kwa wanachuoni. Walillahi alhamdu, watu wakawa wamehamasika kwa kiasi kikubwa. Ukatoka msafara hapa, wafdu, safara mzito, ukatoka hapa kwa ndugu zetu hapa Moshi, Arusha, Dar es Salaam, Tanga na Kenya vile vile, tukenda mpaka al-mamlaka tul-arabia tul-saudia. Sasa hivi yapata miaka minane iliyopita, tukenda sisi al-mamlaka, na baadhi yetu sisi tukapata nafasi na hab na bakht ya kuwaona hao wanawachuoni ambao walikuwa sisi wala tuwajui majina yao. Wengine nazungumzia hao baadhi ya ndugu zetu, na wengine wapo hapa, tukenda kwa mashekhe, tukawapelekea kadhaya zetu, tukawauliza, tukapewa nasaha, tukapewa majibu. Lakini kubwa zaidi pia tukawajua wanawachuoni wale Makka, Madina. Alhamdulillah, ilikuwa ni khairi kubwa. Ikawa sasa watu wameelewa dawa salafia nini maana yake na kadhalika hivyo hivyo, lakini watu wameelewa pia vile vile kwamba tuna thamani sisi, tuna watu, kuna vitu vya thamani, tunao maulama. Na tunasema hata mabohora wana maulama wao, makadiani wana maulama wao, mashia wana maulama maulama wao, masufi wana maulama wao, hata sisi tuna maulama wetu. Lakini sisi katika misingi yetu hatumfuati mtu taklidan, taklidan a'ma, hatufuati hivyo. Tunajua kwamba wao ni bashar, lakini Qur'ani ndio imetuambia turudi kwao. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. La aya nyingine. Alhamdulillah, mahizbi wamefurukuta sana, wamefanya hila nyingi za chini na za juu, yani kwa ndani na dhahir, wakiandika mabarua serikalini kututuhumu kama vile hawa ni magaidi, hawa hivi, tumepelekwa mahakamani, tumepelekwa huku na hivi na vile, lakini hawakufaulu. Yani yote waliotaka wao hawakufaulu. Kila siku ikawa nguvu yao na harakati zao za feli, hazifaniki kwa sababu walichosimamia ilikuwa ni kitu cha batil, hakuna vinginevyo. Alafu wale walijenga uhasama kwamba sisi tutapambana na mafuta. Kwa wakanitazama mimi, ula ni kwani mapiga mara moja tumaliza. Wao walitazama hivyo, hawakutazama kwamba watu wamesimama katika misingi gani na yale tunayozungumza yameegemea wapi. Wakaleta mambo ya ubinafsi zaidi, kwa hiyo silaha zao zote zikafilisika zikaisha na wao wakaanguka. Hapa leo kuna watu wengine hawajui kwa bariani iko hai au ikashakufa, hawajui maana sikiki, lakini Allah amemnyamazisha, amemfunga kabisa. Dua za Waislamu zilimpata. Si kwamba hana harakati, ana harakati anazozifanya, lakini haziruki nje ya dari ya nyumba yake. Ana hajazipa taufiki na dawa salafia inasonga mbele kila uchao, hairudi nyuma. Kila mahali utakapokwenda leo utakuta imma wale watu wa Ansari wamebadilika, wamekuwa masalafi, au pana masalafi mbali na wale mbali. Bali hata katika madarisi zao wakisomesha watu wakitoka kama ni 20, 10 masalafi, 10 mahizbi, humo humo kwenye vyuo vyao, kwa maana wanaendelea kupata hasara na bashairi tatawala, bishara zile zinafululiza zinakuja tu. Zote hizi nasema ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, hazirudi kwa yoyote katika wanadamu. Na tumeomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ikhlas katika yale ambayo tunayakadimisha kwa ndugu zetu. Ghafla baada ya kuwa ule mzizi wa fitna barahiani, kabla hauja katika moja kwa moja na kusha, ikaibuka fitna nyingine, fitna ya Hajawira. Mimi nilisema kwamba nimefunga sizungumzie Hajawira, na kweli sizungumzie Hajawira wala hoja zao. Kuna kitu nitakutahadharisha tu ambacho nakiona kinakuja mbeleni, hatuletei wahi, lakini tunaona yale mambo yanayofanyika kwamba hapa patakuwa na fitna, hapa patakuwa na jambo lisilokuwa zuri. Ni vizuri tukatahadharishana kwamba usiende hapa, hapa pana kitu kibaya. Kingine umeona nyoka wewe kapita, kwa maana bwana usipite njia hii. Hapa pana nyoka mkubwa hapa. Wamtahadharisha mwenzako tu. Na hivyo ndivyo inatakiwa. Baada ya watu kuminyana katika dawa na kupambana na maadui mbalimbali, ikawa baada ile fitna ya barahiani na mahizbi, wakaungana mahizbi wote, YPC, wapi wote wameingia wanapambana dhidi ya dawa salafia. Redio, magazeti, kadha, wote wanaandika, wanaituhumu dawa salafia. Lakini dawa salafia ikawa imeshika kasi, haiyumbishwi na fitna zao na maneno yao. Kila wakisema mafuriko vioni na shule, wapi utakuta kuna watu masalafi wapo. dawa inakwenda, na hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikaja fitna ya Hajawira, ninyi mnaifahamu vizuri, huko Yemen Yahya al-Hajuri na aliyoyafanya, na wana wachuoni wakasema maneno makali dhidi yake, wakamjeruhi, na wengine wakamwombea dua mbaya, na dua ile ikampata, akatolewa damaji katika mazingira ya udhalili kabisa, akakimbia katika markazi ile. Hajuri kakimbia, nani asijua kwamba Hajuri amekimbia damaji? Nani asijua? Kwa nini akimbie? Na wewe imma an-nasr wa imma ash-shahada. Ah, unasema kweli iko wajihi vita vikuzidia za kukimbia. Kwa hiyo unasema Hajuri alikimbia damaji. Markazi ya Sheikh Mukbil akaivuruga kabisa na fitna zake. Ulimwengu ukatatizika, wale wafuasi wake Europe huko, mashariki ya mbali, Afrika na sehemu mbalimbali. Watu wakawa wamepasuana kabisa, maneno makali. Na yeye akisema maneno makali dhidi ya ulama, na maulama wakazungumza maneno makali dhidi yake, wakamjeruhi majeraha ambayo hayatibiki. Madonda yanuka. Majeraha aliyonayo ni madonda yanayonuka. Sisi hamjui kwamba imetokea nini, amesahau. Hajuri akajeruhiwa na wanawachuoni. Si kwa sababu ya fitna na maneno ya uongo aliyopelekewa, kwa yale waliyomsikia Hajuri akiyasema. Hajuri akafanywa hulu na wafuasi wake, wakamnyanyua. Na wengine wakafanya taawili kwenye maneno yake. Na imethibitika watu wamesema, lakini baadaye wenyewe wale waliosema vile wakataraja. Hajuri lakini kimya. Haiti bayani. Mpaka wanawachuoni wakaleta fatawa kwamba haifai pia watu kwenda kusoma huko Damaji. Maadamu Hajuri yuko. Maadamu Hajuri yuko. Na baadhi yao wakasema katika fatawa zao, Hajuri atolewe Damaji. Aondolewe Hajuri. Lakini ile aondolewe kwa sababu hata zikumondoa Hajuri, lakini Hajuri alikimbia. Fitna ile ilifika huku kwetu. Sisi tukawa, mimi ni katika watu waliokuwa nikifuatilia zile habari katika nasaha zilizotolewa na wanawachuoni, na kariri kila mara msichoke. Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala akatoa nasaha akasema, salafi na vijana wote wale matulabu al-ilmi wasiingie fitna hii. Kaeni kimya, hii ni fitna, itaisha. Na nishughulisheni na masala ya kutafuta elimu na kufanya da'wa. Mimi nikaushika msimamo ule kwa sababu umetolewa na mtu mwenye khibra katika dini. Sheikh Rabi hafidhahu Allah ta'ala anakaribia miaka 90 sasa, kwa sababu ni katika watu waliozaliwa mwanzoni wa miaka 1930. Kwa hiyo kama atapungua ni 85. Kwa hiyo ile al-iqdu tasi, muongo wa 9 ameuanza sasa, na ikishafika katikati. Kwa hiyo ni mtu mzima, ana khibra katika da'wa na wenzake. Mimi nani mbele ya watu hawa? Kwa hiyo nikaona sisi tuanze sasa da'wa, ni vema tukasikia nasaha za wazee wetu ambao wengine wako marika baba zetu, bali wengine ni wakubwa kuliko baba zetu. Tusikie nasaha zao, na kuwa ilmu wao na ilmu ambao ulimwengu unawatambua kwamba wao wana ilmu, wanakiri watu wa ilmu kwamba wao wana ilmu. Mimi nikachukua mawkifu ya kwamba sitazungumzia swala hili, sitawatangulia wanawachuoni. Mahajawira walinipiga vita sana, walianza kupiga vita na kunichokoa chokoa hivi ili niseme, msimamo wako upi? Sema, wasemaje kuhusu Abdurrahman Adani? Ibrahim, sisemi kitu. Huo ndio kama msimamo wangu na nyinyi mwaujua. Sasa wakaanza, baada ya kushindwa, wakaanza kuleta chokochoko kuhusu masala ya taasisi. Kwanza na taasisi, sisi tumekaa kimya. Wanawachuoni walipoanza kudhihirisha misimamo dhahiri sasa, na saha zimeshashindikana kwa Hajuri, ikawa ni maneno sasa ya dhahiri yanakwenda tahdhirat kwa tulabu ilmi na watu mbalimbali, na sisi tukaanza kufanya mihadhara hapa. Na kadhalika markaz Sheikh Islam bin Taymiyyah Pongwe, nimezungumza mambo mengi sana. Kadhalika markaz Ibn Kathiri kule Ilala, Masjid al-Irshad pale mtaa wa Morogoro, Ilala, Dar es Salaam. Ikawa sisi munasaba, kila unapata munasaba tutazungumzia kuhusiana fitna ya Hajawira. Tukaumana. Kuna ndugu zetu katika watu nilikuwa nao ambao tulitoka katika msafara mmoja wa kuwatoa kwenye uhisbia wa Barahiani huko na mataasisi, na wao kawa wametekwa baadhi yao na fikra za Mahajawira, lakini kwanza wakawa hawajadhihirisha hilo. Walitekwa watu wengi, lakini mambo yalipokwenda tukaja kufanya kikao hapa msikitini, ni kama nao fulani ya nikashi ya ujidali, nikiwepo mimi kwa upande wangu fulani, ule upande wangu huu na wenzangu, na upande mwingine yuko shekhe kutoka Yemen akiitwa Abdul Karim, Abdul Karim Al-Hasani Abu Man Abu Muhammad ambaye ndio shekhe aliyeletwa kutoka Yemen, akawa ameletwa kule Dar es Salaam kwamba huyu ndio shekhe wenu masalafi, lakini wale watu mrengo wa Hajuri alikuja hapa tukakutana naye hapa. Ilikuwa ni fursa ya kubainishiana haki, lakini mazungumzo ya kuendelea alikimbia hapa na watu wote wakiona, sababu ilikuwa ni asubuhi mchana kweupe. Ile bwana akakimbia hapa, akaondoka akaenda kapiga kambi Boma Ng'ombe. Sizungumzi kitu ambacho hakina ushahidi. Kia Abdul Karim alikimbia hapa, hakuna sababu za kuondoka. Mapambano yaliendelea, vuta ni kuvute. Ikawa wao kitu kikubwa wanachokizungumza, waambie jamani, hawa wameshikilia fitna ya Yemen ndio inawasumbua. Sio fitna hiyo, taasisi. Mkiondoa taasisi tu basi, taasisi mkiitoa mkifuta hii basi. Nikamwambia hawa wasema uongo, si kweli, hakuna cha taasisi. Ikawa waandika makala majitu wa taasisi hayo, makala tumeandikiana na ushahidi wa kimakala upo, na namna wao wanavyopinga mambo ya kusajili, kwa sababu katika kusajili eti kuna uharamu wa kupiga picha, kwa lazima upeleke picha kule lazima ufungue account benki, lazima kuona hivi, uwe na katiba, uwe na hivi, kweli haramu. Wao kaharamisha, tukamwambia hapana, kwa nchi tunayoishi sisi hii ni dharura. Maana wachuoni wamefungua milango kama hii, wewe huwezi kuwakusanya watu katika mazingira kama haya ila ukasajili. Ima ukawasajilie watu RITA kwa kabidhi wasi, au uende wizara ya mambo ya ndani ukasajili kwa msajili wa vyama na taasisi na jumuiya. Haiwezekani wewe ukafanya mambo yako kielelaolela tu hivi, haiwezekani katika nchi hii. Labda mseme tusifanye dawa. Watu hawa wakauliza maswali kwa Yahya al-Hajuri, kwa sababu ndio shekhe wanaomwamini. Ukisikia shekhe basi Yahya al-Hajuri, kazi yake kutukana maulama. Maulama ya jamu tu, lakini kusudiwa hapo ni Hajuri. Hatukana mashekhe, ukitaja mashekhe basi huyo ni Hajuri, hakuna mwingine. Hajuri alipoelezewa kwamba bwana kusajili taasisi kuna mahdhurat, kwa sababu wao wanamtengenezea shekhe swali alafu wanamtilia maneno kinywani ili aseme vile wanavyotaka wao, kwa maana kwamba tayari ushamjengea jibu. Sasa shekhe akajengewa swali hilo kwamba kuna picha, kuna hivi, lakini kwamba kuna dharura serikali imelazimisha, wao hawataji. Shekhe akasema basi kwa mtindo huo shekhe wao haifai kusajili vitu hivyo, nyinyi mfanyeni dawa katika majumba yenu au kwenye magari. Hii fatwa ilikuja kutoka Yemen. Fanyeni fatwa, fanyeni dawa kwenye majumba yenu au kwenye magari. Kama wewe una gari lako kama na Prado, basi mnaweza mkasoma usul thalatha mule au mkasoma nahwu, mkamaliza kila mmoja afike njia zake. Mfahamu? Kwa hiyo fanyeni dawa zenu kwenye magari. Hao ndio walimuuliza shekhe. Lakini ikawa hawafanyi dawa kwenye magari. Tukasikia kule Albani tayari nao kuna kusajili RITA. Mbona na nyinyi mmeandika katiba? Katiba yenu tuko nayo. mmepeleka wadhamini wawili wako kule, tamjua Hamud al-Asbahi na Abdul Wahid na fulani, hao watu wawili mmewapeleka, mmefungua katika katiba yenu, mmesema mtafungua akaunti benki, na picha mmepeleka na CV za wadhamini. Sasa si ndo haya shekhe aliyokataa, akasema msikiti hauna ubaya kwa sababu msikiti una asili katika dini. Haya masuala ya kwamba msikiti una asili katika dini ni fatwa ya nani? Hadithi inasema kwamba msikiti una asili katika dini haifai kusajili, kwa sababu kwanza mwenye kusajili kwa matawahuti au tawahuti warika hana neno mwenyewe salafi, lakini tawahuti wa wizara ya mambo ya ndani huyo ndio jikafiri jitawahuti lijiibilisi . Kuna hata wakochezea watu akili zao hawa. Sasa hapa Moshi, baada ya kadhia ya Abdul Karim, watu kuona vile, watu wengi wakapata shaka, wakarudi kuona hapa hakuna dini, kwa sababu walipotoka ikawa wao wameitisha majina ya baadhi ya watu. Shekhe anataka watu, baadhi ya watu akazungumzie nao baada ya kukimbia kikao cha watu wote hapa. Anasema namtaka Ishaq, namtaka Yahya Macha, namtaka Hamza Kimaro, namtaka na baba. Sabia labda aliambia ulipa ni tajiri na pesa nyingi sana. Kwa hata kama tajiri yeye kwanza akazungumzie nao. Tukaona hapa vipi hapa? Mbona akasema kuna Abu Ali, Abu na huyo asije wewe. Huyo mimi nishagundua kwamba hapa kuna kitu. Watu wakienda hivyo hivyo. Sasa huyu Ishaka huyu ndio nakanimzungumzie kidogo hapa sasa hivi, kwa sababu sijamzungumzia. Nitamzungumzia kwa sababu jana aliomba kupitia kwa al-akhi Musa ababa Musa Nzige, Allah amhifadhi, amemuomba kwamba mimi nataka huyo shekhe wenu nikutana naye, nija aninasihi kama nimepinda, basi aninasihi. Mimi nikamwambia Musa sina wakati huo, sina wakati wa kuzungumza na Hajawira, sina wakati huo, na nina sababu. Baadaye tukiwa mahali fulani akapiga simu, vipi? Akasema shekhe amekataa bwana, taibu ndo anasema amefunga makomeo. Basi watu wakazungumza kutani utani pale, kadhia imeisha, kwa maana kwamba sasa hivi ataka mimi nikamnasihi. Ni jambo zuri kilitazama, lakini sivyo hivyo alivyo. Nitawapa mifano mimi, na huyu mtu mumtahadhari sana, na mimi nazungumza simuogopi, na yeye pia najua haniogopi, kwa hiyo atuogopani. Kinachonifanya mimi nizungumze, kwanza mazungumzo yake mengi anitaja sana mimi, na akerwa sana na mimi, na ligi yake kayahamisha kwangu, naona anapambana na mimi. Hao wengine anawatumia tu mamluki wake, lakini yeye hasa ndiye mwenye muku wa kuweza kupambana na watu. Sasa mimi simuogopi, kama kuna mtu anamuogopa hapa ni yeye. Najua salamu hizi zitamfikia yeye, ajua mimi ninapoishi. Tuzungumze maneno na kwa watu visoi zaidi ya haya, na tuogopi sisi ndio kumogopa yeye. Na sizungumzi kwa kumdhulumu. Alafu mtu anasema lakini yule sio dai. Kweli sio dai, lakini yule amewazidi maduati kwa dawa anayoifanya. Anafanya dawa yule. Kabaki kupanda mimbari tu ndio kilichombakia kwake, lakini anafanya dawa. Ni shekhe sasa hivi bila kusoma. Shekhe. Sasa bwana, kipindi cha mwanzo kabisa ilipotokea fitna hii, ndugu zetu hawa walikuja, walifuata, walikuja mpaka Tanga Pongwe nyumbani kwangu, wakaniletea malalamiko kwamba bwana, ndugu zetu wale watakaita sisi tufute, tufanye hivi na hivi na hivi na hivi, alafu Ishaka sema hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Mimi nikamwambia nendeni mkamwambie kwamba nataka tukae pamoja tuzungumzie jambo hili, kwa sababu kama jambo la taasisi yetu sote, na wao ndio waleta fikra. Na huyo mwenzake Hassan ni katika wadhamini wa taasisi, wao ndio wenye jambo hili, kwa waje tukae tulizungumze. Kikao kikafanyika Arusha. Nibala alizungumza maneno ya ufidhuli sana, mimi sijasahau. Sijui kama yeye kasahau. Kwanza akakataa, akasema mimi hawezi kukaa na mimi. Hawezi kukaa na mimi mahali pamoja. Hawezi. Kwa nyinyi bwana, tueni duda lenu hilo, alafu tutaangalia mambo mengine. Futeni taasisi lenu. Hatuwezi kukaa na watu wa taasisi sisi. Ah. Kwa akafunga ule mlango kwamba hataki kukaa na sisi. Akaufunga. Na wengine wakasema bwana nyinyi mshapinda. Kwa hiyo nyinyi nendeni na zenu, kama mkiona huko mkishabadilika huko ndo mtakuja, kwa sababu wao walipodhania kwamba ile fitna ilipoanza kwamba kwa upande wao wao ndio watakokuwa huko juu. Kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho huyu ndugu yuko nacho. Watu walikuwa wakimheshimu sana hapa. Sana. Watu walikuwa wakimpa heshima sana. Na haya aliyajenga baraiani haya. Ikawa hakuna mtu ila yeye. Na alikuwa akizungumza, kwani kule kuna nani bwana? Kule bwana kuna ndugu yetu Ishaka. Wale kina Abu Nani wafanya kazi wake, na wengine wale ni washa magari. Wallahi wa billahi baraiani alizungumza maneno haya. Ishaka yeye amesikia, anayajua haya. Sasa vitu kama hivi vilimpa kichwa kwamba kwamba mimi kumbe ndo mwenyewe hapa. Kwa hiyo naweza kupeleka hili, nikapeleka hili na ushawishi. Akaghurika na jambo hili. Kwa hiyo akapatwa na ghururi. Kuna mambo mengi yana mifano. Tutakuja kuzungumza siku nyingine tutakapoamua kumzungumza kinaga ubaga. Atakuja kwanza la akhi Abu Nufaida. Tutamzungumza kwa dhia moja baada ya nyingine. Leo tunaparaza tu. Kwa hiyo jambo likamghuri akawa na kichwa hivi. Kwa hiyo ilipokuja fitna, watu wa Dar es Salaam wakamjaza fitna kina Shigogi. Yeye katika akili yake akadhani kwamba mimi nikienda huku tena litanifuata. Au mabehewe yatanifuata. Sasa ndio kichwa. Kwa mimi nikiingia huku watu watakuja. Watu wamekaa vikao vya shura hapa, yeye akatutumua kwamba basi mimi najitoa. Watu waambia sawa, jitoe. Alijitoa mwenyewe katika shura. Akashika njia kile zake akawa amejitenga na watu. Na lillahi alhamdu hakuna alimfuata zaidi ya rafiki yake Hassan na watoto wake. Ikawa watoto wake ndio wamemwandama tena kinguvu nguvu. Na wengine akiwatishia tishia hivi na hivi, wakionyesha kama pamoja na yeye, lakini hawako pamoja na yeye. Ikawa haonekani katika mazingira haya. Taarifa tunazipata kwamba mwenyewe kashaamua basi. Akizani kwamba iko siku marafiki zake wale wa zamani watamfuata katika batili alionayo, lakini hakuna aliyemfuata. Akabaki hivyo hivyo. Rududi zimeendelea mpaka tumesema sasa basi. Tukasitisha mambo ya rududi, tuangalie mambo yetu. Kumbe jamaa ameweka ile mambo yake, ule mkuu wake wa zamani bado yuko nao. Ameweka vitu kwenda kufanya mapambano sasa. Ndio akaanza kumtumia yule kijana wake, ikawa anazungumza yule kijana ili kutuchokorosha na sisi tumjibu, mapambano yaanze tena upya. Sasa hawa watu wale, kuna watu wanifuatafuata wananiambia mjibu. Mimi nawaambia hawa, mimi nawafananisha na makadiani. Na mpaka sasa hivi nasema tena hawa kama makadiani. Kivipi? Sasa wewe utakao utajidiria na kadiani. Kadiani ana nani hapa? Watu wake wako wapi? Katika dawa zilizofika siku nyingi hapa Tanzania, moja ni dawa ya kadiani. Huyu Shemri Abedi ambaye amepewa jina uwanja wa Arusha, umepewa jina lake Sheikh Amri Abedi Kaluta. Yule ndiye kaitwa kadiani hapa Tanzania. Miaka na vikaka. Na alikuwa na nafasi katika serikali. Mpaka kule Dar es Salaam kuna mtaa, sasa mtaa wa Kaluta. Maeneo ya Samora kule. Juhudi aliyoifanya, lakini hebu watazame makadiani. Wako wapi? Kwa sababu wamesimama kwenye bafu hivi. Miaka nenda miaka rudi, utakuta ni wale wale kina Kaluta. Yule Kaluta ni familia hiyo hiyo, watu wako watu mmoja. Sasa wewe utaenda kuanza kufanya mijadala na kina Kaluta na makadiani, nikutaka kuwapa wenyewe watoto wa sasa hivi, wasema unawapa kiki. unawakweza, wewe ndio utakuwa unawatangaza sasa. Sasa iliyo sawa sawa ni kuwakalia kimya. Waseme wewe. Alafu wakiangalia wakabaki wale wale tu wawili. Boma wako wawili, hapa Moshi wako wawili, kule Moshi wa Arusha sio kuanga. Basi ndio hivyo hivyo, hawazidi, hawaongezeki, hawapungui, ndio wao. Na wengine wapungua. Na sivyo dawa ya haki ilivyo. Sasa kule kujitenga kwao na watu na kujitenga kwake akhi na watu kukawa kuna mugharimu. Kuna mugharimu. Anazidi kupoteza mwelekeo huko na anazidi kupinda. Huko hajuri kashakwisha. Ulimwengu wa Kiislamu hajawira washawasahau. Hakuna mtu anazungumzia hajawira. Sasa ujamaa ataka kurudisha haya mambo kinguvu nguvu. Kama lazima sisi tuzungumzie mahajani. Sasa hivi sasa katika njama anazozifanya, anawatumia baadhi ya vijana. Anawafuata na kuwatia tia maneno. Sasa wale anaona kwamba anawamudu. Ndio anasema mimi sina haki pale. Mimi pale mimi sina haki pale msikitini. Eh? Mimi nitakuleta dai yangu pale siwezi mimi. Wewe unaweza kunitoa wewe? Anaanza kuleta maneno haya ya fitna. Akiona huyu Ismaili ni kijana wangu, hawezi kuniambia kitu. Atamfuata Ismaili. Kada kada, atapiga simu, atakaa naye kwa sababu kajua atakumteka mawazo yake. Pingine ataungana na yeye na huku wanatadhalam, ajifanya kama vile kadhulumiwa kwa sababu yeye ana haki hapa. Mwenye kishasema na 90% katika mali hii. Kwa atakuleta dai wake ndani ya msikiti huu, kwa maana ya kwamba yeye anajua kwamba anataka kuhatarisha amani. Kwa sababu huyu atakemleta, mimi namshauri kwamba aanze kumleta mtoto wake hapa kwenye mimbari. Juma moja mpandishe kama hata kunya hapa. Sasa sitoko mambo yameharibika. Serikali itakuja kufunga hapa. Kwa ndicho anachokitaka yeye, tukose sote. Kwa anaanza kuleta chokochoko namna hiyo ili hii heri iliyokuwepo hapa isiwepo tena, afadhali iwe mbaya. Na haya ameanza kulipasua. Na mtoto wake alisimama kule. Mazungumzo yakapita mpaka akafikia kusema mimi na 90% hapa nimechangia. Kwa kwani sina haki ya kuleta dai? Sasa hata kama wewe umechangia 100%, ukatoa sadaka yako pajengwe msikiti. Lakini msikiti sio uongozi wake. Sasa hakuna adabu. Anaweza kusimama mtu yote tu. Haya ndio mambo yanayoumiza misikiti mingi, kwa sababu misikiti ya babu alitoa kiwanja, si babu alitoa basi. Kwa kuna watu watakupeleka misikiti kwa sababu misikiti ya babu zao na baba zao. Hakuna utaratibu huo. Maadamu pana imamu, pana kiongozi, pana wazi majlisi ya shura, basi mambo yaende kwa shura. Kama wewe huwafikiani na watu hao, tafuta mahali wende. Hapa na utaratibu. Kwa sasa nani kawapa haki nyinyi ambaye ameninyima haki mimi? Sasa wewe pia una haki. Haya, lete udai wako. Labda mimi siwepo. Nyinyi tutokeni. Lakini akai hapa. Ataniua mimi au zake? Ama zangu ama zake. Haiwezekani. Kwa nini analitaka na uhatarishi wa amani katika vituo vyetu? Kwa sababu vituo vyetu, kwa sababu sisi ndio tunavisimamia. Hakimiliki kwa hapa nani, utajua mwenye, nenda mahakamani. Nenda huko manispaa ukaangalie, nenda wapi, nenda kokote kule. Lakini ni nani wanaoendesha misikiti hii? Ni kina nani wanaoswali? Ni masalafi au mahajawira? Ni masalafi au mahisbi kibarehiani? Kina nani wanaendesha mambo haya? Sasa utakuletea chokochoko hapa na fitina kwa sababu ya mali ulizokuwa nazo. Kwa sababu ya vijimali mali na viushawishi ushawishi wa vimali, ndio utakatuletea fitina hapa katika misikiti. Hakuna atakayekubali bwana hata siku moja. Na leo kwamba msikiti huu, kwa sababu harakati za katika msikiti za hapa zilianzia nyumbani kwake pale. Leo ingekuwa kituo mpaka leo kiko uani kwake na watu wasali uani kwake, asingemuona mtu. Siku yake. Lakini maadamu msikiti huu ni wakfu na umetolewa, yeye ametoa kwa ajili ya wakfu, basi msikiti utaendelea kuwepo chini ya mamlaka yetu. Na pana utaratibu na uongozi. Na pa kushwari katika amani. Yeye akitaka uvunjifu wa amani atakuja kuupata. Hatuwezi kuridhika sisi mtu atulete mambo ya kipuzi puzi hapa. Kwa sababu tu watu wanamheshimu. Sasa heshima imeisha. Kwa maadamu hakutaka nasaha kwa wakati ule, akafunga milango. Na ilikuwa mambo yanazungumzika kwa wakati ule. na wewe ukatuona sisi tumepinda kwa sababu ya mataasisi. Mataasisi bado tunayo na nyinyi mnayo, lakini mmerudi kule kule na nyinyi mmekwenda kusajili RITA, watu walibani wapi, hata hicho kituo cha hapo Boma kimesajiliwa, hawatu wendi onela onela tu hivi. Sasa msitaki kutudanganya na ukatuletea fitna hapa. Mimi tahadhari yangu sasa, na tulizungumza masala ya mukataa, lakini kuna baadhi ya watu bado wanamlea. Kuna sito tuta vitumia baadhi ya wanafunzi wetu wakina msafiri, sikina nani, mimi pale sina haki pale. Una una, hata sumni una. Haa kadai mbele ya Allah. Kamba Allah mimi metuwa milioni kumi hapa Allah onioni, kamdai. Kama huo ndio utaratibu kwamba ukishatoa sasa kesho ukadai, basi huna. Kwa hiyo sisi tunawanasihi hao ndugu zetu, hawa bwana fitna yao ni kubwa na ni fitna imekwisha. Sasa hivi kule Dar es Salaam kuna watu walikuwa hawatusalimii, mtu kutana naye kafumba mdomo hataki salamu, alafu angalia pembeni namna hii. Sasa hivi wameona sasa elimu baada ya miaka 4 5 tayari wamebainikiwa, ah, ujamaa kwetu tumemdhulumu sisi. Sasa hivi wakija, ah, salamu alaikum na muana, ah, ah, kwa sababu imani na dini yetu inaturuhusu sisi tusameheane kwa yale yaliyopita, basi tusameheana na wale ndugu zetu. Waona haya, lakini mtu hivyo hivyo lakini aona haya. Sasa kama nyinyi mshaona mmefilisika, basi simrudi kimya kimya tu, vishe utakuleta vurugu vurugu hapa. Kwa mimi nawaambia hawa vijana hawa wana nukuu maneno yake na message zake. Kuna mmoja aliyokuletea message. Hebu isome message hii. Hapa hivi mimi nilikuwa maneno hajawi, weka pembeni. Mimi sina shida nayo. Peleka huko. Bas. Kwa hiyo na wewe weka msimamo huo huo. Wasema hao wamefungiwa na mashehe wao kwamba wasikize. Ndio. Sisi hatuwezi kumsikiza Kadiani, hatuwezi kumsikiza Bohora, hatuwezi kumsikiza Shia, hatuwezi kumsikiza Kurafi, hatuwezi kumsikiliza Hajuri wala Hajawira. Hatuwezi kusikiliza. Tumefunga makomeo yetu. Kala Allahu wa kala Rasulu wa kala Salaf. Khalas. Tunayakini katika dini yetu. Wewe mwenye shaka endelea na shaka zako. Wewe msiwafungulie milango, wataleta fitna na watawagawa katika huu umoja wenu. Na leo wanawachuoni wakija, mathalan Hajuri akirudi akataraja kwa yale aliyoyafanya, akaomba msamaha mashekhi aliyowadhulumu na ndugu zake, mashekhi wakamzaki, akarudi safi, basi na sisi ni mwenzetu, hatuna shida. Lakini fitna hii iliyosimama hapa ni kuwa hawa ni mutaasibuna wa Hajuri Hajawira. Jamani, nyimcheni mula wenu, wasitumie baadhi ya watu kuingiza sumu katika safu yenu, watawagawa. Fitna Hajawira haijaingia mahali popote pale, ile imewagawa masalafi, sio Waislamu, masalafi. Ahlu sunna ime wamegaiku, si wa Islamu kwa ujumla, la masalafi. Kila na kuingia fitna hii na wagawa. Ndugu zetu wa Boma Ngombe kule, jazahumullahu khairan, wakiongozwa na al-akhi Abu Ummi Basmala al-akhi Mwanja, walikuwa upande huu na wao walikuwa ndio kambi yao. Lakini baada wakaona, wakatazama, wakaona hapa ni kuna ubinafsi hapa. Hapa hakuna chochote. Wakaamua kurudi, wakatoka kule. Pamoja na kwamba sio kitu, mwanzo tukina zake amna kitu, maftuni, lakini ni jambo limewauma. Limewauma sana. Hawakudhania hivyo. Sasa sisi tusiwape mwanya. Wote ule. Nawaambia nyinyi vijana, kama kuna mtu ameathirika kwamba kuna hapa kuna 90% ya huyo bwana, amfuate huyo bwana. Asilete fitina zake hapa msikitini. Asinete maneno yake hapa msikitini. Viji message message. Akija kukuambia sasa bwana umesikia alivyosema, mwambie mistake maneno yako. Kama una biashara tuzungumze. Una toka ala Allah. Msifungue milango kuzungumza na yeye. Hakuna nafasi. Sasa hivyo kuwaziba watu akili zao. Ndio. Sinyi waziba watu mnaona watu kwa fatawa za Hajuri. Kwa hiyo ndugu zangu, sitaki niendelee sana. ujamaa sisi tumwekea siku yake. Sasa kama wiki hivi kuna matukio mengi ambayo ameyafanya, kuanzia mambo ya wanafunzi kuwatoa, kustuhuma kwamba tawasokota watu, sitofanya hivi. Kuna mambo mengi, njama za kichini chini ilikuwa akizifanya dhidi ya dawa hii na kampeni dhidi ya kuwatoa watu katika manhaji hii sahihi, kuwapeleka na kutaka yeye. Kwa sababu tu Allah amemruzuku sehemu katika vijimali, ana vijisenti kidogo, basi aona kwamba ana nafasi kubwa katika mujtamaa huu aweze kufanya chochote. Wallahi hawezi kufanya kitu. Ni mtu mmoja dhaifu tu, kama sisi tulivyokuwa madhaifu. Lakini maadamu tumesimama katika haki, sisi hatuwezi kuyumba yumba. Sasa wewe usishaona uko kwenye haki. Mbona sasa hivi unataka nasa, "Oh, mimi nataka nije Sheikh Al-Nasi kama ni kwenye katika kama nimepinga?" Unashaka sasa wewe. Wewe unashaka ujia nini? Mimi siwezi kwenda kwa Hajuri, tena Hajuri nasihi mimi kama nimepinda, silimuona baka. Kama nimepinda, basi mimi sina shida na Hajuri. Wewe unajipendekeza kwetu na kujikomba kwamba hatukutaki. Wataka sawa sawa, rudi katika msimamo na ndugu zako. Lakini vile kujiona kwamba amejitosheleza, kwamba yeye ana uwezo, ana hivi, kwa hiyo atakufanya vituko. Msikubali kufungua mlango huo, atawagawa. Ujumbe huu utamfikia. Na ukimfikia afanye anavyotaka. Sasa tujaye, kama atamtumia mamluki wake atukane, asema hivi, mimi sina wakati wa kumsikiliza, lakini najua ujumbe umefika. Na natahadharisha, tena na tena. Mkiufungua mwanya huu, mkaonyesha udhaifu wa kukaa na kuanza kumsikiliza sikiliza na wama zake, pale alishaona kwamba mtamfuata. Alipokwenda huko amekaa na mambo yashakuwa mbaya, sasa arudi kwa mfuata mmoja mmoja sasa. Kwa sababu ardhi ishakuwa finyu kwake, hana mali pa kupumulia. Kwa afuata vijana mmoja mmoja, sasa mimi pale, Abdul Majid, mimi nikija pale nikileta shekhe wangu, ina maana wewe kijana wangu mimi nimekulea wewe. Ina maana wewe utanzuia wewe. Hii ni kampeni na kutokujiamini. Wewe fanya. Sielizungumza hapa. Mimi si nimekuja huko, nimekuta mimbari imeng'aa hapa na pana watu tukana. Ala. Ndio ichukue basi. Toeka nyingine hapa. Kama tatizo ni mimbari. Sasa tuletea vitu vya ajabu ajabu, wazungumza vitu vya ajabu ajabu. Wanafanya uhasama tu, wao fukuza yule, fukuza vile. Yote haya ni chuki, chuki tu zimemjaa katika nafsi yake. Sasa ni mali zako, fanya unavyotaka. Lakini haya usituletee katika dini na katika misikiti. Hatutakubali. Nyumbani kwako fukuza ule mtaka. Hakuna atakayekuja kujadili wewe. Fukuza yule, muondoe yule, toa yule. Hiyo ni mamlaka yako. Lakini si msikitini. Wewe mimi ndio nishasema, kama kuna lolote basi watafanya wanapotaka, lakini sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tuko pamoja naye. Tahadharini. Udugu wenu una thamani. Asiji akawagawa mtu kwa sababu ya mali yake. Watu wamehurika kwamba fulani bwana akishasema tu basi watu wote. Sasa hilo haliko tena ufalme ule, shaondoka. Peleka huko mbele ya safari. Kwa hiyo tunaahidi inshallah mara nyingine tukija tukaje kujipanga ili kuyazungumza matukio kwa historia. Tarehe fulani mwezi fulani alisema hivi. Kuna watu wameandika na kuna matukio yamehifadhiwa. Hatumdhulumu sisi. Siku fulani sasa fulani zungumza. Watu na ushahidi mwingi tu wa maneno. Bali alikwenda mbio mpaka kwenda Yemen na audio nyingi zangu mimi na ushahidi mwingi, ampelekea Hajuri amuulize, pingine Hajuri atasema huyo hisbi huyo, achaneni naye huyo. Lakini wamekwenda wakagonga mwamba. Safari yetu sisi tukaipata kwa sababu wale walikwenda nao walikuwa hawako pamoja nao. Kwamba hao walipofika kule wakaambiwa, msiulize maswali haya kuhusu Abul Fadhil, acheni shekhe hata wajibu. Chega hata wajibu. Kwa hiyo wakarudi huko. Wamechoka. Sasa kama mtaka safari nyingine, tuende tupeleke kwa mashaikh wetu. Wao hawana simili, watawajibu tu. Maana hajui ukimtafuta utakwenda kumtafuta wapi, unajua aliko wewe. Unajui? Basi tutaki kuendelea sana. Labda Abu Nufaid ana maneno mawili matatu ya kuparaza paraza hapa. Tuweka sawa ikavie. Haya. Ah,